Sasa nirudi leo katika maudhui ya leo. Katika maudhui ya leo kwanza kuna mambo mawili. Jambo la kwanza ni kuweka sawa baadhi ya maneno aliyozungumza Abu Eid. Kuna baadhi ya maneno ameyazungumza akitaka kutoa ishara fulani, bali si ishara tu, amezungumza kwa uwazi lakini akatumia lugha fulani vinitaeleza hapa. Kwa hiyo hicho kitu nitakifafanua kwanza. Alafu kitu cha pili ambacho nitakielezea pia leo ni kujibu baadhi ya maswali aliyoyauliza, kwa sababu nimesema kwamba nilijilazimisha tangu mwanzo kuwa maswali yote atakayoniuliza maadamu yanafungamana na jambo hili la mwezi mwandamu na ni maswali ya kielimu, mimi nitayajibu insha Allah. Na lile litakalonishinda nitasema hili silijui, lakini pia na yeye akubali, kama vile alivyokubali kwamba jambo hili litakuwa hata waomba wazee waingilie kati, hata kimbia. Katika utangulizi wa nukta hizi, kwanza niseme naikubali amri ya ndugu yangu Sheikh Kasim Mafuta, amri alionipa kwamba katika mazungumzo haya nisimkimbie. Sasa namkubalia kwamba insha Allah kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu sitomkimbia. Na pia nisiwaite wazee nikasema kwamba oh, kuna wazee wanakataa tuache mambo haya, na mimi namwahidi insha Allah natii hiyo amri yake, sitowaita wazee. Akakubali kwamba yeye ataendelea na hata omba wazee waingilie kati. Basi akubali kunijibu maswali yangu. Hilo ndio nalomuomba, na akubali. Na kama kuna maswali nimemuuliza magumu hajui, akawaulize wenye kujua. Na hao pia wakishindwa aseme tu bwana hili limenishinda, hata niandike message ili swali lako ili gumu sana ili bwana sitalijibu, basi na vishe. Usiniulize tena katika hadhara. Basi mimi nitanyamaza kimya, sitasema hapa kwamba Abu Eid amesema kwamba nisimuulize. Mtaona tu nimekaa kimya, siulizi tena swali hilo. Nikajua kwamba hapa ndugu yangu hana majibu. Sasa kwa kumstiri maadamu ameomba kwamba nimnyamaze, si mimi nitamnyamazia, sitamuumbua mbele za watu, kwa sababu lengo si kuumbuana, lengo ni kufikisha haki kwa watu na sisi tujue njia ya haki ya kupita. Sasa wakati mimi nikizungumzia, narudi katika ile nukta ya kwanza nimesema nitaifafanua, wakati mimi nikizungumzia suala la ikhtilafu za matali, na wale ambao wamesema kwamba ikhtilafu za matali zinazingatiwa, nikataja kwamba hawa wenye kauli hii hoja yao ni hadithi ya Quraib, hadithi ya Quraib, yani kisa cha Quraib, hadithi iliyopokewa kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kwamba wanapotaja hoja si Abu Eid peke yake, bali hata kwenye vitabu vya ilmu ukifungua huko utaona vichwa vya habari vikisema likulli ahli baladin ru'yatuhum au babun inna likulli ahli baladin ru'yatuhum, utaona vitu kama hivyo, maneno kama hayo utaona yanaandikwa, alafu ushahidi wanataja kisa cha Quraib pale. Kwa hiyo si mtu wa kwanza yeye kwamba labda amevumbua jambo jipya, la, ni jambo lipo wanaochuoni washalitumia. Lakini hii ni ilmu, na ilmu ina kawaidi zake, ilmu ina misingi yake na taratibu zake. Wanaochuoni wanapokuwa wamekhtalifiana, huyu akaleta dalili na yule akaleta dalili na huyu akamkosoa huyu na akamkosoa huyu, sisi tunaosoma tutakiwa tuziangalie zile dalili zinazoletwa na tuzihoji dalili zile, ili tushikamane na kauli ambayo inaonekana kwamba hii ndiyo kauli iliyo na nguvu. Na huu ni utaratibu wa kifiki unafahamika na wanafunzi wa mwanzo mwanzo katika masala ya kifiki. Sasa kweli wanawachuoni wanaeleza kwamba katika kisa cha Quraib ambayo kimetajwa katika Sahih Muslim, hadithi nambari 1087 kwenye Sahihi ya Imam Muslim, kwamba Quraib alitumwa na Umul Fadli kwenda Sham kwa masala fulani. alipofika Shamu kule mwezi ukaandama usiku wa kuamkia Ijumaa, akafunga na yeye na watu wakafunga huku Madina. Usiku wa Ijumaa hawakuona mwezi mwandamo wa kuingia Ramadhani, wakauona Lailatul Sabti. Yule akakaa Shamu, alipomaliza alipotekeleza kile alichotumwa akarudi zake Madina. Alipofika Madina akakutana na as-sahabiyul jalil Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas baada ya mazungumzo akamuuliza swala la mwezi mwandamo, mata raaitumul hilal, lini mliuona mwezi mwandamo? Yule Quraib akasema raainahu lailatal jum'a, sisi tumeuona usiku wa kuamkia Ijumaa. Faqal anta raaitahu, Ibn Abbas akamuuliza, je, wewe pia umeuona? Quraib akasema naam, na mimi pia nimeuona. Waraahu an-nas, na watu wengine wameuona. Waswamu, na watu wakafunga. Waswama Muawiya, na amefunga Muawiya. Faqal Ibn Abbas radiyallahu anhuma akasema lakinna raainahu lailata sabti, lakini sisi watu wa Madina sisi tumeuona usiku wa kuamkia Jumamosi. Fala nazalu nasumu, tutaendelea sisi kufunga. Hatta nukmila 30, mpaka tukamilishe siku 30. Au narahu, au tuone. Kuraibu aliposikia msimamo ule akabidi amuulize Ibn Abbas kutaka faida, awala taktafi biruyati muawiyata wa siyame, je, wewe hutosheki kwa kuuona huo mwezi Muawiya na kwa kufunga kwake? Ibn Abbas amwambia la, hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hapana, mimi sitosheki, na hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Nikasema hapa pana maneno mengi yamepita, mpaka kuna baadhi ya watu katika wa jamaa Ansaru Sunna ambao wanatetea kwa mwezi wa kimataifa wanasema hii la hapa inaonyesha kwamba la natosheka. Si kweli, si la natosheki, la sitosheki. Alafu hii kauli ya Ibn Abbas hapa, huyu ni sahabi, anaposema hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hii maneno haya yanaonyesha kwamba hii ni marfuun hukman. Watu wanasoma mustalahul hadithi vitabu vidogo vidogo wanafahamu, kisoma kwenye Nuzha, kwenye Al-Ba'ith wapi, kwa sababu kama hivyo utaona kwenye Al-Ba'ith al-Hafif fi ikhtisar ulum al-hadith ya Abu al-Ashbal, utaona habari kama na chini ya hapo na vitabu zaidi ya hapo utaona maneno yao kwamba kauli ya sahaba tumeamrishwa, tumekatazwa, hilo lina hukumu ya marufuu. Sasa suala linakuja, je, ni ushahidi wa kwamba kila watu na mwezi wao kwa kuwa kuna ikhtilafu za matali? Kwanza nikaeleza, kwanza tufahamu kwamba Muawiya wakati huo ndiye alikuwa mtawala wa daula ya Kiislamu, ndiye mtawala, na pale Madina kuna gavana wake tayari amemweka. Iraq, huko Basra, Kufa, Makka, kote kuna watu wake ameweka magavana, yeye ndiye mtawala katika daula ya Kiislamu. Kwa hiyo miji yote iko chini yake. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa amruhu nafidh fi jamii albilad, jambo lake na amri yake ndio yenye kutekelezwa, yenye kupita katika miji yote. Sasa utasema kwamba Ibn Abbas amemkiuka mtawala? Jawabu la, si hivyo. Umla yao moja, pesa yao moja. Sasa kwa watu wa nchi moja kama hivyo, kwa nini Ibn Abbas aukatae? Na sisi pia ndani ya nchi yetu kuna ikhtilafu la matali kama hivyo, mtawala wetu mmoja, sawa. Sasa mbona kuna wengine huku wa Goma hawataki kufunga au kufungua wao taka mwezi wao? Sasa mimi katika kulitilia nguvu jambo hili kwamba si masala ikhtilafu al-matali yaliyozingatiwa hapo, wala sio ikhtilafu ya nchi kwamba kuna nchi tofauti, nikayasoma maneno ya Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala nakataja kabisa kwa maneno haya yamo kwenye kitabu hiki tamamul minna fi ta'liq ala fiqh as-sunnah cha sayyid sabiq Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ana kitabu hiki amekiandika kwenye ukurasa wa 398 mimi nikasoma pale mahali penye ushahidi kuonyesha ya kwamba hadithi hii au kisa hiki hadithi hii ya Ibn Abbas hii hadithi yenye kisa cha Kureid hadithi hii maana yake si hiyo nikasoma maneno pale mahali penye ushahidi wa hilo na leo nitapasoma tena nikasoma kutoka kwenye kauli yake aliposema wala alal aqwa na huenda ikawa kauli iliyo na nguvu zaidi wala alal aqwa ayuqal na huenda kauli iliyo na nguvu zaidi ni kusemwa sasa mimi nikaanzia hapo wala alal aqwa kwa sababu haya maneno yatangulia huko nyuma yalikuwa si yahitaji katika hili ambalo nataka kulieleza wala maneno yanayoendelea mbele sije sikuyahitajia kwa sababu kuna kitu mimi nakieleza nacho ni kuwa nini maana sahihi ya hadithi ya Kureb na si kwamba limenukuu kutoka kitabu cha Sheikh Al-Albani kwamba nataka kujua kwamba msimamo wa Albani ni nini katika ikhtilafu hizi za mwezi ana msimamo gani sikunukuu kwa ajili hiyo nimenukuu katika kuelekeza kwake nini maana ya hadithi ya Kureb sasa yeye anasema hivi la alla tena huenda ikawa kauli iliyo na nguvu ni kusema inna hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma warada fi man sama ala ru'yati baladihi hakika hadithi ibn Abbas imekuja kuhusu yule ambaye alifunga kwa kuonekana mwezi katika mji wake thumma balaghahu fi athna'i ramadhana annahum ra'aw alhilala fi baladin akhar qablahu biyawmin kisha ikamfikia yeye habari katikati ya Ramadhani kwamba wao wameuona mwezi mwandamo katika mji mwingine kabla yao kwa siku moja fa fi hadhihi alhala katika hali kama hii yastamiru fi siyami ma'a ahli baladihi hatta yukmilu 30 au yarau hilalahum wa bidhalika yazulu alishkalu mimi nikasimamia hapo katika hali hii ataendelea kufunga na mji wake mpaka wakamilishe siku 30 au wauone mwezi mwandamo wao na kwa hilo kutaondoka alishkal kule kutatiza kutaondoka kwa maelezo hayo pia ile kule kutatiza kwa maana ya hadithi pia kutaondoka nikasema hivi kwa hiyo maana ya hadithi hii Ibn Abbas yeye kukataa taarifa iliyoletwa na Kureib kutoka Sham kwamba wao walitangulia kuona mwezi siku moja kabla yeye kusema tutaendelea kufunga kwa sababu wao washaingia katika Ramadhani na taarifa hawakuipata hapo kabla watu waliokuwa katika hali kama hii wanatakiwa waendelee na kule kuona kwao hawataambiwa lazima walipe pamoja na kwamba kauli ya baadhi ya wanaochuoni wanasema lazima walipe kama tulivyosoma kwenye kitabu Fathul Qadiri ya Ibn Humam alivyosema Al-Hanafi lakini sawa sawa hawatalipa kwa sababu taarifa haikuwa ni yenye kutia faida kama tulivyosoma jana katika maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Kwa hiyo mimi nikawa nimenukuu maneno haya mpaka hapa kwa maana nataka kusema kwamba hii huenda ikawa ndio maana sahihi ya hadithi hii ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Na wala haiwaungi mkono wa kina Abu Eid kwamba kila watu wa mji na mwezi wao. Yeye alipokuja hakujibu hii kauli. Kwa sababu najua hana majibu sahihi katika maelezo haya. Sasa yeye alipokuja kwa sababu ameparamia tuseme. Na mimi namuhusia kwanza asiwe na papara katika maneno. Ili jambo halitaki papara. Nataka umakini wa hali ya juu. Kwa hiyo akatoa maelezo anasema ana maelezo yake ameyazungumza nataka niyasome hapa. Asema hivi, akafanya kitu kimoja Sheikh Kasim Mafuta na kipaji na mimi na kiita ubingwa. Lakini yeye ataelewa tafsiri nzuri ya ubingwa huu. Amesema hadithi Ibn Abbasi haituungi mkono katika ikhtilafu al-matali. Sehemu ya tatu, Sheikh Kasim akasema hadithi ya Ibn Abbas haituungi mkono katika kujengea ikhtilafu al-matali. Hadithi ya Ibn Abbas haituungi mkono katika kutujengea ikhtilafu al-matali. Hoja ya ikhtilafu al-matali, hadithi ya Ibn Abbas haituungi mkono. Akafanya kitu kimoja Sheikh Kasim Mafuta, na kipajina mimi nakiita ubingwa. Lakini yeye ataelewa tafsiri nzuri ya ubingwa huu. Asema hadithi ya Ibn Abbas haituungi mkono. Haituungi mkono katika ikhtilafu al-matali. Hilo ni kweli nimesema. Na ndivyo ninavyosema mpaka sasa hivi. Kisha akaamua kunukuu, anaendelea Abu Eid. Kisha akaamua kunukuu, akamnukuu Sheikh Albani, ambayo katika kopi yangu mimi, katika ikhtiyaratu al-fiqhiyya lil-imam al-Albani, hii kwenye ukurasa wa 217. Kisha akaamua kunukuu, akamnukuu Sheikh Albani, akamnukuu Sheikh Albani, ambapo kwa kopi yangu mimi hii katika ikhtiyaratu al-fiqhiyya lil-imam al-Albani, hii kwenye ukurasa wa 217. Sasa angalia, mimi nimesema kwenye tamamu al-minna. Yeye ameacha tamamu al-minna, amerukia kwenye kitabu kingine chaitwa al-ikhtiyaratu al-fiqhiyya. Tamamu al-minna ni kitabu kimeandikwa na Sheikh al-Albani mwenyewe. Hiyo al-ikhtiyaratu al-fiqhiyya ni watu wengine wamekusanya fatwa za Sheikh al-Albani huku na huku, na hii ni kawaida watu wafanya. Hizo ikhtiyaratu al-fiqhiyya ziko nyingi. Watu mtu achukua kwamba nataka nikusanye msimamo wa Sheikh al-Albani katika mambo kifiqhi tu, katika tahara, swala, zaka, saumu, haji, biashara, masala ya buyu' mathalan na milango yake, masala ya nikah na milango yake, mambo ya jinayati na milango yake na tafasili zake, anukuu anaweka zile fatawa zilizoletwa na Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala au akwali zake alizozitoa. Lakini si yeye. Haja ndio kitabu chetu al-ikhtiyaratu al-fiqhiyya lil-imam al-Albani. Sasa kwanza, kwa nini mimi nakuelekeza kwingine, wewe ushakimbilia kitabu kingine? Kwa nini? Atafuta nini Abu Eid? Au haelewi hivi ninavyozungumza? Labda sieleweki. Nasema hivi ni tamamu al-minna. Wewe mbona wakimbilia kwenye ikhtiyaratu al-fiqhiyya lil-imam al-Albani? Watafuta nini huko? Sasa anasema Sheikh Mafuta alimnukuu Sheikh al-Albani, alipomnukua akasoma, aliposoma alipopata anachokihitaji akaishia hapo. Sheikh Mafuta alimnukuu Sheikh al-Albani, alipomnukuu akasoma, aliposoma alipopata anachokihitaji akaishia hapo, hakuendelea mbele. Ni kweli nilipopata pale mahali nilikuwa napohitajia, ambapo ndio kwenye maudhui ya maneno yangu na ndio sababu ya mimi kunukuu, mimi nikaishia pale, hakuendelea mbele. Sasa mimi nitaendelea mbele, nasema ataendelea mbele, alafu tuone kile alichokibakisha ndio kinaunga ikhtilafu al-matali au hakiungi. Sasa mimi nitaendelea mbele, alafu tuone kile alichokibakisha ndio kinaunga ikhtilafu al-matali au hakiungi. Haya, tuone sasa kile alichokibakisha chaunga ikhtilafu al-matali au hakiungi. Anaendelea sasa, ndipo niliposema hapo Sheikh Mafuta akatumia ubingwa. Sasa mimi nitaendelea mbele, alafu tuone kile alichokibakisha ndio kinaunga ikhtilafu al-matali au hakiungi. Ndio niliposema hapo Sheikh Mafuta katumia ubingwa. Kwenye ukurasa huu wa 217, Sheikh Mafuta aliposoma akaishia kwenye kinachoitwa wa bidhalika yazulu al-ishkal, akaishia hapo. Sasa mimi naongeza tu haraka, alafu Sheikh Mafuta yeye atajua ubingwa kauchezea sehemu gani. Kwenye ukurasa huu wa 217 yeye Sheikh Mafuta alisoma, aliposoma akaishia kwenye kinachoitwa wabidhalika yazulu lishkalu, akaishia hapo. Sasa mimi naongeza tu haraka, alafu Sheikh Mafuta yeye atajua ubingwa kaucheza sehemu gani. Akasoma wa yabqa hadithu wa bi hurairata wa ghairihi ala umumihi yashmulu kulla man balagahu ru'yat alhilali, akasoma hivyo eh? Ulimi ulimtangulia kidogo. Min ayi baladin au iklimin min ghairi tahdidi masafatin asla, kama kala Ibn Taymiyyah fi alfatawa. Asema wayabka hadithu Abi Hurairata wa ghairihi ala umumihi yashmulu kulla man balagahu ru'yat alhilali min ayi baladin au iklimin min ghairi tahdidi masafatin asla. Iklim ni yale majimbo, majimbo. Akasoma hapo, sikumsikia akisoma wa hadha amru mutayassirun al-yawma lilghaya kama huwa ma'lumun walakin yatatallabu shay'an min ihtimami ad-duwal al-islamiyya hatta taj'alahu haqiqatan waqi'iyya insha Allah tabarak wa ta'ala. Bali nikamsikia akakimbilia kusoma wa ila an tajtami' ad-duwal ala dhalika, wa ila an tajtami' ad-duwal al-islamiyya ala dhalika. Fa inni ara, maneno endelea, maneno ya Sheikh al-Albani katika tamamu al-minna. Sasa yeye akangangania hapa, fa inni ara ala sha'bi kulli dawla, hakika mimi ninaona Sheikh al-Albani anasema hivyo, mimi ninaona yeye akatafsiri akasema mimi ninaona, nataka niangalie pale alipotafsiri yeye kwenye hati yangu ya mkono ipokuwa kimnukuu hapo maneno, nataka nisome kama vile alivyosema yeye. Tusi tukasema tukamtilia maneno kinywani bwana. Mwenye mkali kweli kweli. Aya, akasoma hivi, tarjama yake. Ni juu ya kila taifa la kila nchi, watu wafungi na nchi yake. Kila taifa watu wafungi na nchi yake. Wala taifa lisigawanyike lenyewe, wala yanqasimu ala nafsihi, wala taifa lisigawanyike lenyewe. Fayasumu ba'aduhum ma'aha wa ba'aduhum ma'a ghairiha. Fa inni ara, anasema Sheikh al-Albani asema, hakika mimi naona, ala sha'abi kulli daulatin an yasuma ma'a daulatihi, ni juu ya taifa la kila nchi watu wafunge na nchi yake. Kila taifa watu wafunge na nchi yake. Wala yankasimu ala nafsihi, wala taifa lisigawike lenyewe. Fayasuma ba'dhuhum ma'aha, baadhi yao wakafunga pamoja nalo. Wa ba'dhuhum ma'a ghairiha, na baadhi yao wakafunga na wengine. Kisha akasema kumbe Sheikh Albani anawataka katika taifa moja wasikhtalifiane, watu wafuate ufungaji wa lile kundi linaloelekeza katika nchi ile. Ndio maana hutakiwi kufunga peke yako na kikundi chako peke yako, matakiwa muangalie kundi kubwa la pale mjini, waswali lini ndio Uislamu unavyosema. Kwa hapa kinachoeleza ni kwamba kumbe Sheikh al-Albani anawataka watu katika taifa moja wasihitalifiane, watu wafuate ufungaji wa lile kundi linaloelekeza katika nchi ile. Watu wafuate ufungaji wa kundi linaloelekeza katika nchi ile. Yaani hutakiwi kufunga peke yako wala kikundi chako peke yako. Ndio maana ukirudi nyuma hapa kuna kinukta kidogo anakisema hapa kwamba wasalithu yasumu ma'annasi wa yufturu ma'annasi. Kauli ya tatu, mtu atafunga pamoja na watu wote wa pale mjini na atafungua pamoja na watu wote wa pale mjini. Wa hadha azharu al-aqwal, hii ndio kauli iliyo wazi zaidi. Kwa nini? Liqauli an-nabii, kwa neno la Mtume sallallahu alayhi wasallama, saumukum, kufunga kwenu, yauma tasumun, ni siku ile ambayo mnafunga nyie wengi wote pamoja. Wafitrukum, na kufungua kwenu, yauma tufturun, ni ile siku ambayo mnafungua wote kwa pamoja. Wa adhahakum, na kuchinja kwenu, yauma tudhahun, ni ile siku ambayo mnachinja kwa pamoja. Rawahu Tirmidhi. Kwa ajili hiyo basi, yatakiwa basi juu ya hadithi hii, innama maana hadha saumi wal fitri ma'al jama'ati wa ifa min nasi, ni pamoja na jamaa wa mji mzima na ukubwa wa kundi kubwa la watu. Hamtakiwi nyie kujitenga peke yenu, watu 20 30 1000 1500 mkaswali peke yenu, hapana. Albani yasema mtakiwa mkikaa mfunge pamoja. Na ndio maana hapa nyuma pia anamalizia tena kusema haitakikani watu kufunga peke yao peke yao na kuachana peke yao peke yao, yatakiwa watu waangalie pale mjini lile kundi kubwa la pale mjini linaswali lini, ndio kundi lenu hilo, Uislamu unataka hivyo. Yeye ameka taaliki hii. Mimi nilitarajia sasa aniambie hivi, yale maneno uliyoyaficha kwamba ndio tafsiri unaoita tafsiri ya hadithi ya Quraysh, ukasoma baadhi ya maneno ya Sheikh Al-Albani kwamba maana yake itakuwa maana ya hadithi au maana Ibn Abbas alipokuwa amekataa kuifanyia kazi taarifa aliyokuja nayo Quraysh, ni kwa sababu walitakiwa wao waendelee kufunga kwa sababu mwezi ulichelewa kuonekana kwao na hawakufikiwa na taarifa. Kwa watu wa aina kama hii, taarifa itakapofikia kwao kuchelewa, wakachelewa kufunga na wengine wakawa wametangulia kwa siku moja, hawa waliochelewa kufunga watafuata muandamo wao na watakamilisha hisabu yao, na wala hawataifuata hisabu ya nchi nyingine. Sasa hayo maelezo niliyotaja yapingwa na haya. Nitarajia atasoma mahali ambapo sasa kutavunja kile ambacho mimi nimekisema. Lakini Abu Idi aliyoyasoma mengine, Sheikh Al-Albani sasa anaonyesha msimamo wake na rai yake. Sasa hapa Sheikh Al-Albani kaleta misimamo miwili, yeye kataja mmoja, kafanya ubingwa na yeye. Kwanza kaenda kanukuu kwenye kitabu ambacho sicho nilichomuelekeza. Pili, akaja na maneno mengine akayaacha. Lakini lau angekwenda kwenye kitabu kile kile na akayasoma yale maneno, utaona rai ya Sheikh Al-Albani anasema hivi, wayabqa hadithu Abi Hurairata wa ghairihi, tukisema kwamba Abu Huraira na mwingine, na itabakia hadithi ya Abu Huraira na mwingine asiyekuwa Abu Huraira. Lakini pia za kusema wayabqa hadithu Abu Hurairata wa ghairuhu, na itabakia hadithi ya Abu Huraira na hadithi nyingine, ala umumihi, itabakia katika umumi yake vile vile, kuini ya kwake. Unaweza kusema yashmulu au shamila yashmalu, yote yafariki. Wa yashmulu kulla man balagahu ru'yatul hilali, yeye akasema ru'yatul hilali, na utamwenea huo mwezi muandamo kila ambaye kumemfikia yeye kuonekana mwezi muandamo, min ayi baladin, katika mji wote ule, au iklimin, au katika mji wote ule, min ghairi tahdidi masafatin asla, pasi na kuhadidi na kuweka mpaka wa masafa kabisa, kama kala Ibn Taymiyyah fil fatawa, kama aliposema Ibn Taymiyyah katika al-fatawa ile kuja nayo jana juzuu 25 ukurasa wa 157. Sheikh Al-Albani asema hivi, wa hadha amrun mutayassirun al-yawm, na jambo hili la kufikisha taarifa kuingia katika kila miji kwa kuonekana mwezi katika mji fulani, ni jambo limekuwa jepesi hivi leo, lilghaya, kwa ukomo wa mwisho kabisa, kama huwa maalumun, kama lilivyokuwa lenye kufahamika. Suala la kufika taarifa si kama zamani. Sasa hivi mara moja taarifa imefika, aqall min daqiqa, chini ya dakika habari zimesambaa dunia nzima. Ndivyo ilivyo. Sasa sema jambo limekuwa jepesi, walakinahu yatatallabu shay'an min ihtimami ad-duwal al-islamiyya, lakini kunatakiwa kitu nacho ni kutilia umuhimu nchi za Kiislamu, kwamba zile dua lizipatilize sasa, watu wapeane taarifa serikali hii na serikali hii, au kama kuna jopo hili limeundwa na serikali na nchi ile, kuna hili huku, kuna kadhi yule, kuna kadhi au mufti, wale wawasiliane. Jambo la mawasiliano ni jepesi, ili watengeneze suala la kuona mwezi wa pamoja. Hajazungumzia ikhtilafu al-matali hapa, kwamba nchi ndio zifanye tansiq, zipangilie dual, zipangilie nchi za Kiislamu zipangilie jambo hilo, hatta taj'alahu haqiqatan waqi'iyatan insha Allah tabarak wa taala, ili mpaka walifanye jambo hili kuwa ni hakika ya kiwaqi katika uhalisia wake insha Allah taala. Wa ila an tajtami'a ad-dawlu al-islamiyyah 'ala dhalik, na ili pia zikusanyike na kwenye kukusanyika nchi za Kiislamu juu ya hilo. Sasa hapa Sheikh Al-Albani azungumzia kwamba kuna ikhtilafu, hadithi ya Quraysh yasema kuna ikhtilafu al-matali. Yeye atoa ushauri wa kwamba nchi zipatilize mwezi na watu wawasiliane, ili Idi iwe moja, Ramadhani iwe moja. somo tufungue kwa pamoja, ufungue kwa pamoja. Serikali, nchi za Kiislamu, na wale waliopo mamlaka na Waislamu wa kusimamia jambo hili. Huu ni ushauri ameutoa Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Hajapinga, mimi sikuona sababu ya kuanukuu maneno haya kwa sababu sio mahali pa hoja yangu. Wewe hukuyaeleza haya, uliyaficha pia. Ukatumia ubingwa hapo. Ukakimbilia mahali unapopataka ambapo mimi nilikuwa sio katika mahali pangu. Sija kuja katika kueleza fatawa za wana wachuoni juu ya jambo fulani. Sheikh al-Albani akasema yeye anaona kwa kila watu walio katika taifa wafunge pamoja na nchi yao. Hiyo ni rai yeye ameitoa. Watu wasigawike. Na ndio maana sisi tunataka watu wakae wazungumze jambo hili. Ushauri huu umetolewa na Profesa Juma Mikdadi. Jana nimesoma hapa hiki kitabu, mwezi upi sahihi wa kitaifa wa kimataifa kilichoandikwa na Sheikh Profesa Juma Mikdadi kimepelekwa kwenye jopo la maulama na wanawazuoni au imepelekwa kwenye kamati jopo la mashekhe na wanawazuoni wa Kiislamu Tanzania, ambao mwenyekiti wake ni Said Hussein Hashim wa Tanga. Mashekhe waliokuwemo katika jopo hili ni Sheikh Abubakar Zuberi kutoka Dar es Salaam kwa wakati mwaka 2011, Sheikh Ahmed Zuberi kutoka Dodoma, Sheikh Hamid Jongo Manyema bali kutoka Dar es Salaam, Sheikh Hassan Idi Kiburwa kutoka Kigoma, Sheikh Ishaka Isa Batula kutoka Kagera, Sheikh Nurini Mangochi kutoka Mtwara na wengineo ambao tuliwataja hapo, kuna Sheikh Shaban Juma kutoka Arusha, Sheikh Shaban Rashid kutoka Kilimanjaro, Sheikh Shaban Salim kutoka Tabora. Alafu kuna secretariat ya jopo hili la mashekhe. Sheikh Muhammad Mtulia mwenyekiti, Sheikh Hamis Mataka katibu mkuu, Alhaji Idi Muhammad Simba mshauri, Alhaji Salim Muhammad Saidi mhazini, Alhaji Salim Muhsin Al-Amri naibu mhazini, Sheikh Muhammad Idi mratibu. Kumbe nawe pia umo. Sasa imetolewa wazo hapa ambalo sisi pia tulisema kwamba washekhe watu wakae, ama kuhusu swala ukurasa 45, ama kuhusu swala letu la kuandama kwa mwezi wa Ramadhani na mwezi wa Shawali ambalo ndilo limetufikisha hapa, ingekuwa vyema kupatikana muwafaka kati ya vikundi vyote vilivyokhitalifiana katika swala hili, kwani maadamu swala lenyewe linaingia katika masala khilafia ambapo wanawazuoni hawakukubaliana kwa kauli moja, basi kile kikundi kiko katika haki. Hivyo basi hakuna uharamu wa vikundi hivyo kukaa pamoja na kukubaliana kuanza kufunga Ramadhani kwa kuona mwezi hapo walipo kwa hesabu ya siku 29 au 30 ya Shaaban, au kuanza kufunga kwa kuonekana mwezi popote pale duniani. Makubaliani moja katika haya, na ndio maana tukasema hivyo sisi. Wazo lolote likichukuliwa katika hayo mawili, profesa anaendelea, wazo lolote likichukuliwa katika hayo mawili hakuna mshindi wala mwenye kushindwa, na kwa kufanya hivyo Waislamu watakuwa wameifuata hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo ndio maana nataka watu wakae, ili nchi za Kiislamu ikiwezekana, basi hata hizi nchi za ukanda wetu tu, yani wale waliokwenda shule wajua kuna nchi ziko katika ukanda mmoja kiwakati, masuala ya kuzama jua na kuchomoza hawapishani sana. Sisi tu katika mstari labda pingine kutoka 38 mpaka 45 mashariki mwa Greenwich, pingine tukapishana na Makka muda mfupi tu, pingine tuko katika nyuzi moja tumepishana, na nyuzi moja ni dakika 4, jua linakata kwa dakika 4, na mstari mpaka mstari pana nyuzi 15, mstari mmoja mpaka mstari mwingine ni nyuzi 15. Kwa hiyo jua likiwa linakata mstari, yani nyuzi moja kwa dakika 4, ina maana mpaka mstari ni saa moja. Kwa hiyo nchi ambazo zinatofautiana masaa mawili matatu nyuma na huku mbele, yani magharibi mashariki mwa Greenwich na magharibi yake, sisi tuchukue hawa watu mashariki ya Greenwich hawa, labda tuingize nchi kama Sudani, Misri, Yemen, tuache Saudia wa mawahabi, Yemen, Syria, Bahrain, tuzichukue nchi hizi, alafu hawa mashekhe wawe wanawasiliana, jamani vipi habari ya mwezi huko, mwezi umeandama, jamani Uislamu mwezi umeandama Bahrain, mwezi umeandama Yemen. Tuziache zile nchi zinazotumia hisabu za kifalak, kuna nchi zinatumia hisabu za kifalaki. Miongoni mwa hao ni Libya. Na watakiwa uzijue, sio kama kila taarifa ikija mwezi umeonekana Libya. Wale wanafunga kwa kufuata hisabu za falaki na wanaona zinazingatiwa miaka yote. Usije kaingia tu kicho kicho, kuna watu hawafanyi ihtimam na masuala ya mwezi muandamo, hawafanyi ihtimam. Au wengine ihtimamu yao ni ihtimamu ya kimakosa. Sasa tahadhari, usije kaingia katika jambo hili. Wao wafanye tansiq, wakae kwanza mashehe wa humu na vikundi vyao walivyokhtalifiana, wajadiliane. Ulimwengu umefunguka, taarifa zafika haraka, basi mashehe wakae wajadiliane, bwana sasa sisi tumeshaamua katika kufuta mzozo huu, basi tabaki na mwezi wa kwetu mpaka uonekane Tanzania. Tusitafute tena Kenya, siji Uganda, siwa kwetu Tanzania, kwa sababu tutakuwa tunafuata mipaka sasa kisiasa. Kama ikhtilafu al-matali, basi pia tukubali kwamba watu wa Tabora wasihusike na mwezi wa Tanga, wala mwezi wa Dar es Salaam, wala mwezi wa Bagamoyo wasihusike, wala watu wa Kigoma, kwa sababu kuna ikhtilafu al-matali. Hili hajalijibu na wala hataweza kulijibu. Au tuamue kwamba basi mwezi utakapoandama mahali popote, sisi tuchukue taarifa, maadamu tumethibitisha kwamba mwezi umeonekana, tusichukue taarifa hizo, tuwafikishie watu wetu. Basi atakayefikiwa na taarifa atafunga au atafungua. Alafu tumuone mtu sasa, baada ya hayo maafikiano yote hayo, atafuta upenyo mwingine wa kuswali peke yake, atakuwa sasa huyo atafuta fitna. Sasa Sheikh Abu Idi yeye anachosema kwamba wewe unatakiwa pale ulipo wewe uangalie lile kundi kubwa, atakuambia watu wake waumu kwamba swali na sisi sasa. Maana kwa wanaoswali sasa, uweze kulinganisha wanaoswali katika misikiti miwili mitatu na lile kundi linokusanyika katika uwanja wetu. Jamaa mwaambiwa na Abu Idi, angalieni wengi. Na kuna baadhi ya maeneo kweli ukifika wengi utakuta ni wale wanaoona kwamba ni mwezi mahali popote. Sehemu nyingine wale wanaona kwamba ni mwezi wa humu humu ni wengi. Lakini sasa jambo linapokwenda sasa, nguvu zinaweana baadhi ya maeneo. Na baadhi mingine sehemu nyingine mashindo Abu Idi. Na kila uchao jambo labadilika. Na kwa maelezo nakupa tu haraka haraka, asilimia kubwa ya wanaosikiliza haya maneno, wengi katika wao wakwambia, mimi bwana katika swala la Arafa simsikilize Abu Idi. Arafa naona hivi hivi live. Arafa niambiwe kesho, mimi sikubali. Yaani wewe jitahidi kufafanua kupita maelezo, lakini watu hawakuelewi. Sema utakachokisema wajua hivi na hivi, lakini mtu hawezi kukuelewa. Leo Arafa Maka, alafu mimi unaambia kesho, kwani kuna Arafa ya Jangwani hapa? Nisubiri kesho? Mimi leo. Watu wako namna hiyo sasa. Yaani sio wale watu waliokuwa wamelala kabisa hamna taarifa yote. Sio sasa. Ili waeleze wa kuelewe wanataka siyo uzungumzie ule ukweli ndio utakuelewa, lakini ukizungumza vinginevyo huwezi kuwadanganya. Kwa hiyo mimi hapa nilichokifanya, kama yeye aona kwamba ni ubingwa au atakuleta tafsiri kwamba vile kama nimetaka kupotosha, nimefanya khiana, si kweli. Sasa yeye aniambie tukatafuta nini kwenye ikhtiyarati, kuna mimi nimemwambia kwenye tamamul minna. Na mimi mahali nilipokuwa napozungumzia ni suala la ufafanuzi wa hadithi ya Ibn Abbas kwamba maana yake ni hii, na sikutaka kwenye jambo jingine. Na wewe maelezo uliyosoma, maelezo ya Sheikh Al-Albani uliyomalizia kusoma hayazungumzii masala ya ikhtilafu al-matali, hakuna kabisa. Sasa hapo utasababisha mimi nikuulize swali, haya nionyeshe katika maelezo ya Sheikh Al-Albani kwamba ikhtilafu al-matali inazingatiwa? Haya onyeshe. Huwezi kuleta maneno, bali Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, hilo ni suala ambalo yeye pia amelipinga. Hakuna mazingatio katika ikhtilafu al-matali, yeye ndio msimamo wake huo. Nasema muda umekwenda sana, lakini wacha tuende na hivyo hivyo.